używanych jest minet. Wskazania przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne naloty i ataki rakietowe na pozycje ukraińskich wojsk i tereny cywilne. W mieście Dniepr zginęła 2-letnia dziewczynka. Dziś 31. rocznica obalenia pierwszego rządu w Polsce od 45. roku powołanego w wolnych wyborach. 27. ogólnopolskie spotkanie młodych odbyło się na polach letnickich w Wielkopolsce. 30 nalotów i ataków rakietowych na pozycje ukraińskich wojsk i tereny cywilne przeprowadziła rosyjska armia. Rakiety spadły m.in. na regiony Doniecka i Dniepropietrowska. Na przedmieściach Dniepru uszkodzony został dwupiętrowy budynek mieszkalny. Zginęła 2-letnia dziewczynka, poinformował gubernator obwodu Sierichi Łysak. Ranne zostały 22 osoby, wśród rannych jest 5 dzieci, 3 z nich poważnie. Trzecią dobę trwał ostrzał rosyjskiego miasta Szebiekino w obwodzie białgorodzkim, podaje portal Mediazona. Pociski zabiły 5 osób i raniły 16. Zniszczonych zostało kilka domów, bursa, budynki lokalnych firm i administracji. Ostrzelane zostały też wsie Nowa Tawołżanka i Tiszanka. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że Rosjanie dopiero teraz zaczynają rozumieć, że ich kraj prowadzi agresywną wojnę. W czwartek antyputinowscy partyzanci walczący po stronie Ukrainy przeprowadzili rajd na terytorium Rosji. Zniszczyli posterunki graniczne w obwodzie białgorodzkim i część rosyjskich wozów bojowych operujących w tym rejonie, po czym wycofali się na terytorium Ukrainy. Stamtąd ostrzeliwują rosyjskie wsie i miasto Szebiekino. Już w piątek obwodowa administracja zamknęła drogi prowadzące do Szebiekina i rozpoczęła ewakuację dzieci. Antyputinowscy partyzanci z rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolność Rosji zapowiadają, że będą kontynuować działania zbrojne na terytorium Federacji Rosyjskiej dopóki nie obalą reżimu Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Droga Via Carpatia otwiera Polsce nowe możliwości rozwoju na arenie krajowej i międzynarodowej, powiedział w Rudnie Wielkiej na Podkarpaciu prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przypomniał, że idea Via Carpatii powstała z inicjatywy Lecha Kaczyńskiego. Chodziło o taką drogę, która zmieni w znacznej mierze układ dróg, a co za tym idzie układ gospodarczy i w jakiejś mierze nawet geopolityczny w Europie. To znaczy takie wielkie połączenie północ-południa. W ramach akcji Trasa Dotrzymanego Słowa politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają poszczególne powiaty, wskazując projekty, które zostały obiecane, a następnie zrealizowane. Dziś 31. rocznica obalenia pierwszego rządu w Polsce od 45. roku powołanego w wolnych wyborach. W nocy z 4 na 5 czerwca 92. roku Sejm odwołał gabinet Jana Olszewskiego. Polska musi stale zabiegać o suwerenność, mówili Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, ministrowie w rządzie Jana Olszewskiego, na zorganizowanej w Sejmie konferencji mu poświęconej. Antoni Macierewicz nawiązał do uchwalenia ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce. Ustawa o ujawnieniu tych środowisk, które działały i chcą działać na rzecz Federacji Rosyjskiej, jest najważniejszym działaniem, jakie stoi przed formacją niepodległościową. Ważne jest, by została zrealizowana polityka eliminacji wpływów rosyjskich w Polsce po 31 latach od rozpoczęcia lustracji. Polska, wychodząc z komunizmu, miała narzuconą pseudosuwerenność ustaloną porozumieniem w Magdalence. Jan Olszewski postanowił to porozumienie złamać, mówił Piotr Naimski. Ten program jest ciągle aktualny. Polska wprowadzona dzięki Janowi Olszewskiemu, jego rządowi, na drogę do niepodległości, ciągle na tej drodze jest. Konferencja w Sejmie odbyła się w przeddzień rocznicy odwołania rządu Jana Olszewskiego. 27. ogólnopolskie spotkanie młodych odbyło się na polach letnickich w Wielkopolsce. Jak co roku jego uczestnicy wzięli udział w modlitwach, rozważeniach i mszy świętej. Na koniec o północy przeszli przez Bramę Rybę. Przechodzimy przez bramę, idziemy ku krzyżowi, ku Chrystusowi, to rzeczywiście to ma jakąś symbolikę głęboką. Niezłe uczucie, uważam, ważne uczucie po prostu dla przyjechania na tą letnicę i jednak no nie przejście przez Rybę to jest pustka jedna. To jest takie zakończenie, ostatnie takie podziękowanie za ten cały dzień modlitwy. Uczestników letnicy pozdrowił Franciszek. W nagraniu wideo papież nawiązał do tegorocznego motta spotkania, którym była Eucharystia. Myślą ogarniam także młodzież, która w pierwszą sobotę czerwca zgromadzi się na polach letnickich na spotkaniu młodych pod hasłem Idź za barankiem. Niech refleksja nad tajemnicą Eucharystii pomoże wszystkim na nowo wybrać Chrystusa i przyjąć Go do swojego serca. Niech Bóg błogosławi to spotkanie. Di nuovo Cristo, Ogólnopolskie spotkania młodych na Lednicy odbywają się zawsze w pierwszą sobotę czerwca. Ich pomysłodawcą był dominikanin ojciec Jan Góra. Brama Ryba nawiązuje do początków chrześcijaństwa. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek w czwartej rundzie Rolanda Garrosa wczoraj na rowerze odesłała do domu Chinkę Wang Xinyu, czyli oba sety wygrała do zera. Mecz trwał zaledwie 51 minut. Priorytetem dla mnie było dostosowanie się do warunków. Poczułam te warunki już trochę lepiej i właśnie byłam w stanie wprowadzić trochę więcej tej taktyki, o której rozmawialiśmy przed meczem z trenerem. No i dzięki temu myślę, że właśnie zagrałam trochę bardziej solidnie i mądre decyzje podejmowałam. Właśnie w pewnym sensie tak miałam nadzieję, że z meczu na mecz po prostu poczuję się komfortowo, że będę mogła więcej wprowadzać takich sensownych rzeczy do mojej gry. O ćwierćfinał liderka światowego rankingu WTA zagra z Łesią Curenko z Ukrainy. Wracająca po kontuzji kolana Katarzyna Sobierajska wywalczyła drugie miejsce prestiżowego Grand Prix Tadżykistanu w judo. Polka walczy w kategorii do 70 kg. W finale mierzyła się z mistrzynią świata i Europy, francuską Margot Pino. To jeden z bardziej punktowanych zawodów do Igrzysk Olimpijskich. Na pewno wpadnie mi kilka punktów, lecz nie zapewnia mi to jeszcze kwalifikacji na Igrzyska. Na pewno będę jeszcze musiała o nie walczyć. Wygrywał w Goriczan i Warszawie, a wczoraj w trzecim Grand Prix w tym sezonie dopiero pierwszy raz Bartosz Marzlik nie wygrał turnieju cyklu Mistrzostw Świata w Pradze. Był dopiero czwarty, a za Słowakiem Martinem Waculikiem, Nuńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem i Jackiem Holderem, ale i tak przewodzi w klasyfikacji generalnej cyklu. W półfinale odpadł Patryk Dudek, a po fazie zasadniczej rywalizację zakończył Maciej Janowski. Wiadomo już, które drużyny awansują bezpośrednio do PKO Ekstraklasy. Wczoraj do ŁKS-u dołączył Ruch Chorzów, który po zwycięstwie 1-0 z GKS-em Tychy zajął drugie miejsce w Fortuna pierwszej lidze. O ostatnie wolne miejsce powalczą cztery drużyny w barażach. W pierwszej rundzie zagrają Brukbet Nieciecza ze Stalą Rzeszów oraz Wisła Kraków i Puszcza Niepołomice. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock po raz 12 zdobyli Puchar Polski. W finałowym meczu rozegranym w Kaliszu pokonali mistrza kraju, Barlinek Industria Kielce 30-25. Na wciarze obronili trofeum wywalczone przed rokiem w Tarnowie. Legia Warszawa przed własną publicznością przegrała z Czarnymi Słupsk 73-85. W pierwszym meczu małego finału koszykarskich Mistrzostw Polski stawką brązowe medale, a o złoto grają Śląsk Wrocław i King Szczecin. Dziś mecz numer 2 we Wrocławiu o godzinie 20:00 prowadzi w rywalizacji King Szczecin. A w nocy rozpoczęły się finały Pucharu Stanleya, a więc turnieju kończącego zmagania w NHL. Golden Knights w Las Vegas pokonali Florida Panthers 5-2 i prowadzą w serii 1-0. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda bardzo dobra do aktywnego wypoczynku. Sporo słońca, ale bez upału. Na termometrach od 18 stopni na Suwalszczyźnie i w dolinach górskich do 23 na Dolnym Śląsku. Nad morzem od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresów kres. Występują Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Słuchowisko Romualda Wiczypokoiskiego zrealizowane w roku romantyzmu polskiego. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzienie? Strzelcem był w Boże. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W trosce o zieloną przyszłość każdy ma swoją rolę do odegrania. Również Orlen. Wraz z rządem wykorzystamy technologię małych reaktorów modułowych, bezpiecznych i budowanych z polskimi firmami. Jedna niewielka elektrownia może zapewnić tanie ciepło i energię całym aglomeracjom. Polska potrzebuje taniej i czystej energii. A taką dają SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe.

It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Sands of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day. Na dobre rozpoczęcie dnia, Michael Bublé. Rafciu, powiedz, czym jesteś tak podekscytowany, jeśli chodzi o jutro? Because tomorrow, two things are tomorrow. World Environment Day, which is very important. And you've got something you want to share with us about kelp. The environment, about health. Kelp. That's right, health, kelp. Do you know what kelp is? I do know what kelp is. Can you explain? Kelp is seaweed. Is a seaweed, yeah. Algae. It's I think kelp is a special kind of seaweed. Listownica. Is that what it's called in Polish? Listownica. Is that the one with bąbelki on it? Or all of them have bąbelki? I'm not sure. I didn't see bubbles. I think they have little bąbelki leaves, I think. But I'm not sure, kelp. And the other thing is tomorrow is sausage roll day. Mm-hmm. And those people who don't know what a sausage roll is, you are missing something amazing in England. Bułeczka z kiełbasą. No, nie. Sausage roll. Francuskie ciasto. Avec saucisson. Nie wymyśliliście jeszcze swojego przez tyle lat? No, but it's really, really good because it's a great, great snack. It's a great fast food. Czy Anglicy jedzą to z lekką pogardą? Z tego powodu, że tam jest ciasto francuskie? No. Pokazując jednocześnie tę wyższość kultury kulinarnej Francji because nad brytyjską. English people would never say it's in French pastry. They'd say it's just sausage in a roll in pastry. In a roll. Czyli to zostało pominięte, ten wątek francuski. Tak. Natomiast Francuzi pewnie, kiedy myślą o tym, że Anglicy połączyli ciasto francuskie z kiełbasą angielską, sacré bleu, to myślą sobie, ojej. To takie typowe dla nich. Na pewno tak. Chains holding me. I wish I I could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. Kiedy stoimy w kolejce na przykład do food trucka, możemy usłyszeć I would like to have egg bread roll. Egg, yes. Egg and bacon, bread roll, ham and bacon, bread roll i tak dalej, i tak dalej. Można się zastanawiać, co to takiego. Ten roll? Bread roll. Okej. Okay. Bread roll. To jest po prostu bułka. Bułka. Bułka. Chociaż z mojej części Anglii, jak wyjechałem z mojej części Anglii, Derby. Ty pochodzisz z takiej Arkadii angielskiej, z krainy jezior, z miejsca, gdzie jest pięknie, gdzie są wodospady. Everybody's naked. Okej. Okay. I didn't know what roll meant. Aha. And when I went to a shop and they said roll, nie wiedziałem, o co chodzi. Właśnie dlaczego jest roll, że to jest piętrzenie, no, zrolowane? Maybe, to, może to jest dlatego, że rolujemy ciasto, właśnie, tak? Właśnie, jak się robi, to roll, się roluje. Bread roll. Dokładnie. Bread roll, you roll. Czyli the bread. Czyli to piekarze mogli wymyślić. I think so, yeah. But there's many, many regional words for bread. Like I said, I used to say cob. Bo bun? Bun też bun można to mówić. Jest bułeczka, prawda? Też, tak. Bacon bun, albo egg and bacon bun. Też się mówi bap. A nagle mamy bread roll. Mamy bread roll, bread bap. Mamy cob, mamy bun. And wszystko to samo. This is the one dough. It's the same thing. It's exactly the same thing. So. From one kind of dough. From one kind of bread dough. That's right. Okay, bread dough. Dough, of czyli course, ciasto, is ciasto. Dough. That's right. Dog. Dog. Dog. Yeah. So we have this French dough, though, to make the sausage roll. But I had did I have a discussion with you about the quality of British sausages? Are they better right now? Smakują ci? I like it. Because whenever I speak to Polish people and they come to England, they hate English sausages. Dlaczego? Jest inna oczywiście. Bo to jakaś mąka, jakiś chleb w środku, to nieprawdziwe kiełbaski. Cały ale są słyszę. Różne, to jest variety of choice. It's an incredible variety. First thing I do whenever I go back to England, I have two things. Baked beans and sausages together. And the sausage has an amazing history, Piotr. Ah, the great British banger. Or the lovely salami. Or the battered saveloy. Hang on, just what is a sausage and why do they taste so good? The concept of sausages goes back to antiquity. Stuffing animal guts with a meat, fish or sweet batter mixture was an obvious and practical way to make easily cooked, transportable food. Originally, they were seen as small puddings. A large pudding was a haggis, done in a stomach rather than a length of gut. And like puddings, they were often boiled rather than fried. The French word for sausage, boudin, even gave us British the word pudding, since early puddings were sausages, and sausages really were a type of pudding. Sometimes they were smoked or air-dried to keep through winter. Everywhere, though, for those who could afford it, a spiced fresh meat sausage was a pretty staple item. Even for those who couldn't afford good meat and fine spice, sausages were about from very early on. There was a play called The Sausage Seller written in the 5th century BC, and already then the lower grade sausage had a whiff of uncertain meat disguised with judicious sauce about it. So the sausage has a very, very long history. And of course, there are different sausages in different countries. And do you know why, Piotr? Enduja, znasz? No. Enduje, to jest włoska kiełbasa. Really? Ona nie jest takiej wielkości jak te nasze tradycyjne kiełbaski, czy brytyjskie, czy polskie. Jest to, ona wygląda jak meatloaf. Oh, I love a good Czyli meatloaf. Taka rolada takiej wielkości mniej więcej. Mm-hmm. Jest to pikantna kiełbasa, której mm-hmm. używamy na przykład na pizzę. Can you buy sausage meat in Poland? Sausage meat. Nie. Nadzienia, that you put in sausages. My robimy tak, że kupujemy mięso i inne składniki, odpowiednio je mielimy, przygotowujemy i wtedy nadziewamy kiełbasę. Natomiast rzeczywiście dla Anglików, którzy nie mają takiego dużego doświadczenia jak Polacy, ta gotowa mieszanka może się rzeczywiście It's sprawdzić. Very, very useful. But I was thinking, why do we have so many different sausages in different countries? And there's a really, really simple answer. In the medieval era, northern wetter climes, such as the UK, developed a speciality in fresh meat sausages to be cooked before eating. Elsewhere, in dry climates, such as the Mediterranean, which had good stiff breezes and mountains, dried or smoked sausages were more popular. There, they would cure properly and not simply go green as they would in Britain. There were still mixtures with fish, fruit and blood, black pudding, for example, but as the centuries rolled on, most European sausages became based on a mixture of pork, pork fat and flavourings. They were not posh, and by the 18th century they rarely appeared at the dinner tables of the wealthy, though they happily ate them as suppers and snacks, but they were very popular and available for almost every possible budget. Kiełbasa jako produkt regionalny. To, co było na danym terenie, czyli w Polsce na przykład świnie, krowy, w kulturze śródziemnomorskiej trochę inne składniki. Suszone. We Francji, w Wielkiej Brytanii. No i w ten sposób mamy różnego rodzaju kiełbasy. I love the fact that different climates have different sausages because you have to. Amerykanie mają taką sieć i w tej sieci jest tylko jeden rodzaj. Oh, it's terrible. Niedobrze. It's terrible. You know what they have in America? They have Wyobraź lots sobie, of... my pojedziemy do Niemiec, jest trochę inna. Kiełbasa w Polsce jest trochę inna. W Czechach jest inna. Na Słowacji, we Włoszach. Włosi kochają. Zdaje się, kiełbasa. Sausage lovers, te wszystkie salami i tak dalej, i tak dalej. Wielka Brytania tak samo. Już o Francji nie wspomnę, bo oni robią na pewno cuda na kiju. Amazing. Have you noticed that in England, when you were last in England... A Hiszpania? Chorizo. I don't like chorizo. I'm not a fan of chorizo. Nie jadłeś dobrego. No, I've had chorizo. Kiedy w Madrycie na przykład zamawia się tapas, oni mają rodzaj chorizo, duszone w odpowiedniej marynacie. Of course. I jest to znakomita przekąska. I'm not a fan. I have to say I prefer the big British sausages. You don't like Spanish sausage. I prefer... A typical English person loves Spanish sausages. I love a nice British cocktail sausage. Okay. You know what a cocktail sausage is? No. A cocktail sausage is the little, little tiny ones. Mm. But the Kamanosik. Most... Taki mini kabanosik, yeah, but it's more like British. To ty jesteś taki bon ton. Of course, but they're really, really popular in England. Cocktail prawns as well. Cocktail prawns, malutkie prawns. Prawns. Right, little ones. Do you know what are the two most famous dishes using sausages in England? Na pewno zawinęliście w ciasto, dodaliście sos, upiekliście to wszystko i podaliście. Odrobina zieleniny, ale tak listek. Odrobiny, yes. Well, there's two. There's bangers and mash. Mm-hmm. Znasz, prawda? Jeszcze mash, czyli ziemniak. Czyli ziemniak, zmiażdżony. I kiełbasy. And of course, toad in the hole. Oh. Toad in the hole is just, as you said. To jest taki mięsny jeż, proszę państwa. Tak? No nie. Nie? Wygląda trochę na toad. Kiełbasa, ciasto, dużo sosu. And it's absolutely beautiful. And English people all know this. Today, 85% of Brits regularly consume sausages, plain as bangers and mash or as toad in the hole. Though globally, it's the cocktail sausage which is the king for a bite-sized piece of porky glory. Small or large, contents as you wish. We've had sausages for thousands of years and they are clearly here to stay. They are here to stay. And tomorrow is Sausage Roll Day, which A ponieważ is święto. W naszej nazwie programu występuje breakfast, to my absolutnie, proszę państwa, nie krygujemy się, jeśli chodzi o tematy kulinarne. Same time every night, fall to the ground. to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, so break it. Been discussing sausages and kashanki in the break, and I have to say that English sausages for me are fantastic, fandabidozy, but polska kashanka, blood sausage, is remarkable. O ile jest dobra, no trzeba wiedzieć, gdzie kupić, od kogo, prawda, żeby się nią zachwycić, bo jeżeli mamy nie do końca ze sprawdzonego źródła i chcemy uraczyć obcokrajowca, to musi być naprawdę 100%. Go to the farmer. I always, well, not always, but I've had lots of kashanki from farmers directly from the source, and they are just phenomenal. It's really is a delicacy, I think. It's one of the best foods you can have, really is. But tomorrow is sausage roll day, and our friend Jamie Oliver tells you how to make the best sausage roll, but he uses four herbs, five actually. Mm-hmm. In Polish, rosemary. Rozmaryn, bardzo łatwe do przetłumaczenia. Tymianek. Sage. Szałwia. Oh, you're good today. Nutmeg. Gałka muszkatołowa. And English mustard. Then go and get a Cumberland sausage like this. A proper, good, quality Cumberland sausage will be made of belly, shoulder. It'll be made with love, care, in an artisanal way. So it's a really beautiful premium product. So we'll squeeze the meat out of the sausage like this and just load it along the center of this puff pastry here. So take the sausage right to the edge, because that will shrink a little bit. And let me just wash my hands. So a fantastic cheat with the pastry and the sausage, but now we have the ability to embellish it in flavor. We can add to it, ramp it up, make it even more exciting. So herb-wise, you could go rosemary, thyme. I want to go sage. So just tear the sage in and around the beautiful pork. What's really nice is as the fat cooks out of the sausage meat, it starts to fry the sage and the perfume, oh, and the flavor. It's so good. So you can be quite generous. And then nutmeg. Look at that. One of the most brilliant spices. Beautiful. And on a fine grater, just be quite generous. And then English mustard. So I know that English mustard can blow your head off sometimes. But trust me, when this cooks with the meat, it just kind of turns into something different, something truly delicious. And what's really nice is you can have fun with it. Make up your own combos. Make it your very own sausage rolls. Not mine, but yours. And at this stage in the game, just take a little egg wash and just brush the puff pastry that hasn't been filled with flavor. Just on one side, that's all you need to do. And then go to the two corners of the pastry and go straight over like that. So the ideal sausage roll, you have to have miel on the mięso, of course, but rosemary, rozmarin, thyme, tymianek, sage, szałwia, nutmeg, gałka, which is the best, English mustard, all in a beautiful puff pastry, po angielsku się mówi. Czyli pytał się wcześniej, jak się mówi francuskie ciasto po angielsku. My mówimy puff pastry, a nie French pastry. Gałka muszkatołowa, po czesku muszkatowy orzeszek. Perfect, Piotr. Ładne. Thank you very much. I do love Ariana Grande. I have to say, I have a soft spot for her. Okay, for her, I certainly do. Tak się zawiesiłem, ponieważ pomyślałem sobie o tym, że być może weganie się oburzą na tę kiełbasę, że my od rana mówimy. Well, you o know, tej kiełbasie, ale ja chciałbym powiedzieć o awokado. Waszym awokado. No, we know about avocado. Bardzo duży ślad węglowy. Almonds as well. Transport z Kalifornii, transport z Ameryki Południowej i z Ameryki Środkowej także. Popatrzcie trochę inaczej na swoje awokado. Well, I try and eat as much vegan food as I can, vegan and vegetarian. I do, but I do like a bit of meat now and again. I do, I have to. But kaszanka is something special. Sorry. Not very often, but sometimes. Not very often. It's not for the environment. I suppose it is for the environment, but not necessarily. And tomorrow is World Environment Day. A propos ekologii, bardzo duża dyskusja cały czas trwa na temat emisji, na temat redukcji. Bardzo dużym także emitentem dwutlenku węgla jest transport lotniczy. That's right. Ale ludzie zastanawiają się nad tym, jak te emisje ograniczyć. Z pomocą przychodzą algi. The airline industry is a fast growing contributor to climate change. Globally, aviation is responsible for nearly 2.5% of the world's greenhouse gas emissions. 2.5% sounds quite abstract, but on a minute-to-minute basis, it's one of the most carbon-intensive things that you can do. It's not necessarily flying that's the problem. It's the type of fuels that planes use, fossil fuels. Some people think algae could be the solution. If we're really going to limit climate change to 1.5 degrees C by the end of the century, we are going to need to rethink how we power our planes. Bardzo ważne. To nie samo latanie jest problemem, tylko paliwo, którego dzisiaj używamy. Right, okay, tankowanie. No i rzeczywiście jest to duży problem, jak słyszeliśmy, te emisje są dosyć significant. You've heard what France have done. They're banning local flights. Yes, completely, but they have very good railway transport. That's right, SNCF, whatever to, it's called. To jest akurat we Francji bardzo dobrze zorganizowane, więc mogą sobie na to pozwolić. Nie każdy kraj ma ten luksus of course. Super rozwiniętą sieć kolejową. Yeah. Jak te algi będą działać? O tym za moment. Kelp is an incredible thing, because it is seaweed, but it's not the same as the seaweed that you have in sushi or sashimi. It grows in kelp forests. It's incredible. And the The most important thing that kelp is used for that I've heard is for the production of soap and glass. Mm. Yeah. So it's not really for, you can eat it, but usually for soap and glass. Chcemy zastąpić paliwa kopalne innego rodzaju paliwem, które będzie pozyskiwane z roślin, ale terenów do uprawy roślin nam nie przybywa, ludzi jest więcej, potrzebujemy żywności dla siebie i dla zwierząt, ale na naszej planecie są tereny, które nie są zagospodarowane. Dlatego być może powstaną podwodne farmy. My name is Brian Wilcox and I worked at the Jet Propulsion Laboratory for 38 years. Today I am the chief technical officer of Marine Bioenergy and we create systems for farming kelp in the middle of the ocean. Kelp doesn't naturally grow out there in the open ocean. It needs nutrients and it needs a place to attach its anchor. So the open ocean farms will tow long lines behind drone submarines. That's exciting. There's plenty of sunlight out there and plenty of empty space. The drone submarines take the kelp down at night to the deep water, and kelp absorbs the nutrients that are in the deep water, and they're very abundant. We're working to grow millions of tons of kelp. Kelp is very good for biofuels in general because it can be made in great abundance. Today, all feedstocks are grown on land, so that could be corn for making corn ethanol. We absolutely congratulate the corn people. They've shown us the way. They're helping us replace our fuels with corn ethanol, and that's great. But we're not going to be able to replace all the fuel with food crops because it's taking too much land, too much fresh water. So by growing kelp where we don't need land, we don't need fresh water, it gives us a whole other resource. I think I've heard that kelp is also used in ice cream, in jelly, in salad dressing, and toothpaste. And in the Siberian areas or the far east of Russia, they call it morska kapusta. Będą kelp transportować niżej. To będą takie całe linie tych roślin gdzieś głęboko w oceanie albo w morzu. No i one to sobie będą rosły. A co się później z nimi stanie? Jak to się zdarzy, że zamieni się w paliwo? To jeszcze przed nami. seaweed and kelp. You can eat it, you can use it for toothpaste, and you can also use it to power your engines. Let's get on board. The flight is powered by seaweed. We need about 0.5% of the world's oceans to grow enough algae to power all our long-haul vehicles and flights worldwide. One of the areas that really needs liquid fuels is long-haul transportation. Right now, airplanes are being fueled by reused cooking oil, but it turns out it's barely touching the problem. So we need feedstocks to support aviation, to support long-haul shipping, trucks, and the kelp can really come in and help support those industries. Batteries are not adequate to do long-range jet transport and very likely will never be able to do because the energy density in a battery just isn't high enough compared to a liquid fuel. So a liquid fuel is a tremendous thing, not only for jets, but also ships and trucks and so on. Kelp offers a way to do that because you can ferment kelp easily into ethanol, basically a crude oil substitute. All of those are quite feasible with kelp, but no one has been growing enough kelp to make a significant dent in the market. And we propose to grow so much kelp that we can replace all the oil used for not only airplanes, but also ships and trucks. Wielkie farmy powstaną i wtedy ta ilość będzie odpowiednia, żeby fermentować. Z tego powstanie etanol. No i jeśli już powstanie etanol, no to mamy paliwo. Możemy zrobić paliwo. Incredible, incredible. Ethanol, kelp and a new world in the future.